Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Chris Lee, where you know, i radioresepsjonen en mandag. Vi er tilbake igjen etter, ja, det er nesten, det blir nesten fire dagers opphold, og det er en glede både for dere og for oss å være tilbake igjen på lufta. Ikke sant, gutter? Absolutt. Absolutt. Og det er jammen meg gammel nå, like The Corpse, Leslie, lille nanbrød-eksperten vår. Ja, nå var den der på. Ja, nå var jeg like før jeg døde, altså. Ja, det var like før. Ja. Det er... Hei til deg. Hei til deg. Veldig trivelig å ha deg tilbake igjen. Tusen takk. Du har ligget og, ja, kastet opp og gjort det også analt. Kastet, ja, opp med rumpa. Jeg kan ikke huske sist gang jeg satt på dass og bæsja og spydde samtidig. Men det gjorde jeg denne gangen. Men da spydde du... Ja, er vi det? Ja, men jeg synes det er lov å snakke om det når det gjelder, ja, sykdom, for da lurer jeg på, jeg har opplevd det samme for mange år siden, og da lurer jeg på om du spydde mellom bena, eller om du la hodet på skross ut i vassen. Nei, vet du hva, jeg var såpass forutseende at jeg måtte ha en bøtte ved siden av meg, for sikkerhets skyld. Så jeg hadde en bøtte i fanget, og spydde samtidig. Vi i Sagen-familien liker å spy mellom bena. Vi spyr alltid mellom bena, og det er, men det kan bli grisig, for man søler litt på penis. Og vi klarer, ja, å kanalisere spyet vårt, sånn at det ikke treffer lårene da, på innsiden av lårene. Mm. Så lenge du spyr mellom bena på deg selv, så synes jeg det er greit. Ja, men ikke gjør det på andre. Yes, da har vi ryddet opp i det. Er vi ferdige med den spy og oppkast med rumpespraten? Det får du bestemme, Steinar. Jeg kan snakke om det i timevis. Det er så mye å ta, vet du. Ja, det er et sånn, tømmelig tema. Det var ikke sånn det var da Harald Eia var her. Nei. Det var litt annerledes stil her da. Det er en humoristisk stil, kan du si. Ja, vi snakket om å kaste opp med rumpa da også. Ja, gjorde du kanskje det? Ja, gjorde det. Ja, han er litt samme type da. Harald sa at han hadde gjort det forrige uke. Fantastisk. Eller uken før der igjen, ble det. Hørte ikke hva du sa. Harald sa at han også hadde hatt omgangssyke. Nei, jeg lå hjemme i sengen og hørte på. Du hørte på, ja, det var kjempefint program. Kjempefint program, ja. Mm. Ja. Tore Sagen, så trivelig å se deg altså. Hei, sånn. Du er jo her veldig godt representert. Hvordan da, mener du? Nei, at jeg er stor, at jeg er min plass. At du har lagt på deg litt? Nei, det var ikke sånn. Nei, jeg har faktisk gått ned. Det har jeg nok. Har du det? Ja, da, absolutt. Eller jeg vet ikke, for jeg har ikke vekt hjemme. Du bare føler det sånn. Du føler deg litt lettere i dag. Jeg føler meg lettere, og så har jeg merket til at når jeg skulle ta på meg dressbuksa mi her på fredag, for da skulle jeg pynte meg, så jeg ut som en eldre mann, og da snakker jeg ikke om en 40-50 år gammel mann, men en 80 år gammel mann. Hvorfor det? Fordi det var som om... Altså, jeg fikk et veldig stort luftig område med dressbukse foran på skrittet. Du, ja. Og da ser det ut som man er en gammel mann, for de har ofte luftige partier foran på skrittet. Ja, og, men... Hvis uten andre bukser ser det, kanskje det hadde noe med saken å gjøre også. Det kan hende, absolutt hende med det. Men det er godt at vi er tilbake igjen. Koselig med vikar, men for Guds skyld, altså originalbesetningen er jo altså alltid det man vil foretrekke. Mm. Mm. Vi skal i dagens sending hilse på Trude Sagen igjen, som vi har gjort så mange ganger. Og så skal vi, det er dilemmaspalte, så vi trenger jo da deres dilemmas der ute. Send oss en melding med ditt dilemma. 1987 kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no, hvis du benytter deg av e-post. Vi skal vel røyke sigaretter også i dag? Oh, yes. Oh, yes. Vi har noen veldig spennende ting på bordet her. Vi skal ikke si hva det er ennå. Kan du røpe så mye som at det kan være i en annen form i dag? Det er ikke nødvendigvis den klassiske formen. Nei, men det røker skal det. Det er gangs. Absolutt. Ja. Og så skjer det andre ting også, men vi bruker å nevne alt. Jeg skal foredrag. Ja, vi bruker å nevne alt, sa jeg. Da har vi vel nevnt det meste av det. Ja, jeg tror ikke det er noe mer som skal foregå da. Nei, egentlig ikke. Ikke si at det skal bli også masse musikk også, for da har vi i hvert fall nevnt alt. Ja, det blir, ja. Det blir vel masse musikk. Det blir masse musikk. Og blant annet så blir det disse. Dette her er The Wombats med Moving to New York. I radioresepsjonen på P3. Det er mandag. P3. Dette er Moving to New York, The Wombats i radioresepsjonen på P3, og det høres veldig slitsomt ut. Jeg tenker bare, det å flytte fra Torshov til Enerhaven i Oslo er en stor operasjon i seg selv, men det å ta med seg hele pikkpakket sitt over til New York høres ut som et jævla mareritt, må jeg bare innrømme. Og det, hvis du da for eksempel er boligeier her i Oslo eller andre steder i Norge da, så hvor boligmarkedet går, altså sakte men sikkert nedover, det å selge her og så få råd til en leilighet i New York, det er nesten umulig. Ja. Det er så dyrt boligmarkedet der borte nå, at må være forsiktig, selv om det går nedover der også. Du synes boligmarkedet er ganske dyrt der? Akkurat. Altså, jeg har ikke helt fininnstilt prate. Det høres. Det sjekker vi på tirsdag. Men jeg har snakket med noen som har flyttet andre veien for ikke så lenge siden, fra New York til Norge. Hvorfor det? Hvorfor gjorde du det da? Når du først er i verdens råeste by, så flytter du da til... Hvor flytter du til? Jeg spurte ikke om motivet. Nei. Men de forklarte at det var ikke så aller verst enkelt å gjøre det, fordi at du legger jo bare... Andre veien, nei. Andre veien var det vanskelig. Og du tror det er lettere fra New York til... Ja, helt klart lettere. Oh, ok, ja, nettopp. Ja, ja. Ja, det tenkte jeg ikke på. Men det var, ja, må spørre om motivet når folk flytter. Ja, det må jeg huske det neste gang. Ja, husk det. Vi snakket om å flytte til LA, vi tre. Ja. Men det er så mye høy konkurranse, det er så mye konkurranse på radiomarkedet. Ja, det er veldig mye radiokanaler vårt, så vi la det fra oss. Og så har vi jo prøvd å ha sending på engelsk tidligere, og det gikk veldig dårlig, eller dere lyttere synes ikke noe særlig om det. Men det var vel for mer som posh finengelsk vi hadde den sendingen, det var ikke direkte amerikansk. Ja, du hadde vi kjørte altså hele sendingen på det vakre engelske språket, og vi fikk noen tilbakemeldinger fra faktisk internasjonale lyttere, som tenkte endelig, jeg har hørt på programmet deres, jeg elsker det, jeg har aldri skjønt noen ting, men endelig så skjønte jeg det, og det var ikke så særlig bra. Men dere til og med noen som har vært så klink kokos og bedt oss gjøre det en gang til, ja. Men det får være grenser. Ja, det får være grenser. Det må bli tysk i så fall hvis vi skal gjøre noe annet. Ja, eller fransk. Vi må lære oss fransk, kanskje. Ja, gutter. Bjarte, det er nesten unødvendig å spørre deg hva du har gjort i løpet av helgen, for du har vel stort sett gjort det som vi har snakket så mye om. Ja. Men er det noe annet, noe spennende du kan dele med oss? Ja, i går kveld så spiste jeg fiskegrateng til middag. Fantastisk. Og så så jeg en film som jeg burde ha sett for lenge siden. En norsk film som heter Reprise. Oh, ja, akkurat, ja. Så den du nå, ja. Den kan jeg anbefale, fordi alle har vel sett den. Ja. Ja. Jeg så den uten lyd på Kvartfestivalen i fjor. Uten lyd, er det et annet prosjekt med trier? Nei, jeg så reprise uten lyd. Oh, ja, akkurat, ja. Eller med dårlig lyd, da. Mm-hmm. Så jeg synes ikke den var så særlig god. Med lyd så var den fantastisk. Det er det, vet du. Den er veldig bra med lyd, skjønner du. Skal prøve uten bild en gang. Jeg vet hva du sier i TV-bransjen. Altså, god lyd, et dårlig bilde kan reddes av god lyd, men dårlig lyd kan ikke reddes av et godt bilde. Tenk litt på det. Er det helt umulig? Det skal være umulig, ifølge fagfolk på Nordisk Institutt for Lyd og Bilde. Scene og studio. Akkurat, ja, der du har studert. Jeg har studert der, helt år, ja. Yes. Men tenk litt på det, når du hører dårlig lyd, tenker du at det var dårlig lyd. Mm. Men når du ser et dårlig bilde, tenker du at de redda seg med den gode lyden. Det skal jeg tenke på neste gang. Ofte i dagsrevyen og sånn, så har du litt dårlige bilder. Men da redder de seg på jævlig god lyd. Jeg fikk ikke helt med meg. Hva har du gjort? Men du ser reprise, ja. Ja. Kjempebra. Lastet ned illegalt? Nei. Kjøpte, eller? Ja, faktisk. Også, pizza deal, eller var det vanlig kjøpte? Hæ, har du fått norsk film i hylla? Hva er det som skjer? Ja, pizza deal, ja, jeg glemte det. Pizza deal. Og så han var i Oslo, fikk jeg altså gjennom Bladet Mann, husker jeg. Jeg gjorde det, ja. Du abonnerer på Bladet Mann? I mitt tilfelle så var det en fiskegrateng deal. Det var fiskegrateng. Nei, dette er humor! Dette er humor! Fiskegrateng deal, vet du hva? Det er det morsomste jeg har hørt i dag. Ja, det var nå. Nå starter dagen. Og da, ja, vet du hva? Og klokka er bare 9:15. Herregud. Tore, hva har du gjort i løpet av helgen? Jeg har gjort både det ene og det andre, men jeg kan fortelle om at i går så var jeg på kino, og så, ja da, tusen takk. Kulturweekend. Jeg visste ikke at Bjørte skulle snakke om film, så jeg trodde jeg hadde film i dag. Ja. Men i hvert fall så jeg da Ben Affleck, denne litt slitsomme hvite mannen fra Amerika, sin regidebut, som handler om at barn som blir kidnappet. Og det var da to ungdomsdetektiver som leter etter dette barnet. og det blir så mye forviklinger at det. Ja. Man tror først at noen har bortført også ditten og datten. Også, ja, nei, det var en skikkelig dårlig film. Den har jo fått fenomenal kritikk i avisen. Ja, veldig bra du sier den hvite mannen Ben Affleck, for det er mange som tror at han er svart, altså fra Afrika. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke poengterer hvilke farge folk har. Det er mye lettere å plassere det da. Det er mye lettere å poengtere hva slags farge folk har når de er mørkere i huden. Ja, det er det, ikke sant? Så det er begynt å si hvit. Nei, men litt av grunnen til at jeg sa at han var hvit, var fordi at filmen er veldig hvit i stilen. Oh, ja. Det er veldig hvit, veldig hvit white trash, den heter. Mm. Men jeg kan også fortelle at de anmelderne som har gitt en bra kritikk er idioter! Ja. Jeg henger meg på, jeg stoler på deg, Tore. Ja, så hyggelig, ja. Personlig, hatt gode venner til god mat og god drikke på lørdag. Fantastisk. Ja, drakk rødvin og serverte elggryte. Serverte du rødvin også? Rød vin serverte jeg. Masse rød vin. Alle ble tipsy og flotte i farta. Og det var også, jeg lagde da sånn elggryte med elgkjøtt som du har skaffet til veie, Bjørte. Fy søren, du men, er nest. Men jeg må bare si, så bruker jeg, jeg er ikke så god til å lage mat. Men så jeg bruker liksom alltid sånn, sånn jegergrytepose som basis. Okay. Og da fikk jeg høre av mutteren da i går at herregud, du må ikke bruke pose på elgkjøtt, da. Du må lage ordentlig fløte seg, altså. Mm. Og så tenkte jeg, men jeg bruker det bare som basis. Det må jo være lov, det. Ja, ja, ja, ja. Altså, man ødelegger kjøtt, men man gjør ikke. Men ikke undersøl, for jeg har smakt de mest eventyrlige retter som du har laget, og de har smakt helt fortreffelig. Blant annet en sånn en indisk, eller, nei, var det... Jamie Oliver ja, det var det, ja. Ja. Men du er jo en halvfabrikatans mannesteiner og, det men jeg skjønner, ser ikke grunnen til det for du er jo så flink til å lage når du først setter deg ned. Tusen takk for det. For du skal helst ikke stå når du lager mat. Ah, fikk jeg selvtiden tilbake, det var godt å høre. Arrangerte du dans etterpå? Jeg prøvde. Ja. Men jeg vet ikke. Vi danser, vi er ikke noe særlig dansere. Nei, i men du vet om du danser eller ikke. Du var så usikker. Men hvis du ble veldig tipsy, så er du ikke sikker du jeg vet fikk hva, det ikke, jeg vet ikke, jeg prøvde, nå prøvde jeg å lage jeg morsom, humorisme ja, av, ja, så bare sier nei, vi danser ikke ja. Hadde ikke den samme punchen som Bjørte hadde med fiskegrateng i dealen, altså skal vi se ja. For det, så, men det var såpass morsomt tåget ja. Godt, synes jeg, altså nei, jeg sier det var fiskegrateng deal, sier jeg yes, nok av oss, dette er Daft Punk One More Time P3 Dette er P3 Tre. Du hører på P3 Kaisers Orkestra End av november i radioresepsjonen. Og vi satt der og prøvde å finne på nye Kaisers ord som de kanskje har brukt eller vil bruke i sine tekster. Jeg kom på Gamasha! Ja, jeg tenkte på Grossero! Ja. Ja, Tore hadde vel også et forslag om lommeur i vestlommen. Lommeur i vestlommen! Ja, kunne vært. Det er jo veldig i den ånden, synes jeg. Ja, det er så disi. Ja, tåkete der hvor Kaisers synger. Depressivt. Ja, tøft allikevel. Og våpen. Er en lur i lomma. Børskrekk, kunne jeg også sagt. Børskrekk! Jeg synes jeg likte veldig godt den strofen inne i sangen. Det var tid er relativt. Ja, det er jo så sant som det er sagt. Det høres ut som Jøn med Kaisers, det er ikke det. Så. Nei, det er hyllest. Det er hyllest. Hommage. Ren hyllest. Enda november, ja. Kommer du sikkert til å få høre mer her i P3, vil jeg tro. Du er så smart som klarer å forutse noe sånt. Vi får bare anta at Håkon Morseth har en plan med denne låta også, at han, når han skal skrive Kaisers biografien og tjene seg kjempe, kjempe rik på det. Hva er det sagaen om hva slags folk er dette? Kaisers folk. Eller om... Mellomkrigstidsfolk. Ja. ja. Jeg skal finne på andre Kaisers ord. Du finner ikke på så mye vet du hva, ord i dag. Vet du hva vi burde ha? Nei. Etter hvert så burde vi ha egen sånn Kaisers ord spesialsending, hvor folk kan sende inn Kaisers ord. Ja, det er jo kjempebra. Det er ganske veldig bra. Vi får inn veldig mange dilemmaer fra dere lyttere. Det er ekstremt trivelig og morsomt for oss, og morsomt for dere også etterpå, når vi leser det opp. Hjertelig takk for det. Send gjerne inn flere, altså, for vi har ikke fått inn grisemange, men vi har fått inn ganske mange. Det er blant annet her Mona, som er tvilling. Hei, Mona. Hei, Mona. Ha konstant hikke eller Celine Dion på repeat 24 timer i døgnet. Mm-hmm. Det er et klassisk dilemma. Da lurer jeg på, er det hikke sånn, altså konstant hikke betyr det? Eller er det? Jeg tror det siste. Ja, for en lang konstant hikk kan være slitsomt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det Mona har ment er at man hikker helt naturlig, sånn som man gjør når man hikker, bare at man gjør det i resten av livet. Jeg har ikke varulert det, og det beklager jeg, Mona. Jeg går for Celine Dion. Ja, jeg går for konstant hikke. Jeg går for Celine Dion. Celine Dion? Går for? Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. Yes. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et dilemma til oss. Vi skal for det som er, hvis du har på Celine Dion 24 timer i døgnet, ja. Er at du kan skru på veldig lavt. Ah! Klok! Klok! Igjen, altså, Tore. Ja, er så klok? Ja, men resten av livet, det må jeg huske at... tid relativt. Det vil jo være en enorm slitage på MP3-spiller, eventuelt CD-spiller da. Det er ikke slitage på MP3-spiller, for det er bare en datafil. Ja, ja, men du kan batteri og sånn. Ja, absolutt. Absolutt. Vi skal høre Beat It med Michael Jackson, vi. Og så skal vi snart få møte Trude Sagen. Vår søster. Si det morsomt, altså. Humoristmisk. Humoristmisk. Ja. Si det du har, Bjørte. Si det med fiskegreien din, da. Ja, fiskegrateng deal. Okay. Radioresepsjonen. Hei, det er Tore. Hei, Tore, mann. det er søstra di som ringer. Hallo. Hei, søs. Hvordan går det med den dama? Hvordan det går med meg? Skal du bare drite i, Tore, mann? Har du plutselig blitt så interessert i hvordan det går med meg nå? Det går som det går. Jobber 15% på Babyland og bla, bla, bla. Jeg har begynt å bli så verpesjuk nå, jeg, Tore. Ja vel, har du lyst på å få barn? Dødsløst, Tore, mann. Dødsløst. Hatt en liten sneip som fløy rundt beina på meg, som jeg kunne kjefte på og hersje med. Og når han blir 18, så kunne han kjørt meg ut i IKEA og sånn, vet du. Hvis du trenger å dra på IKEA, så kan jeg godt kjøre deg, ja. Så jeg skal faktisk kjøpe noe spisebordstol selv, ja. Kunne du det, Tormann? Kjempeflott, altså. Jeg må ha en ny jukka, så vet du, de jævla jukkapalmen mine dabber som fluer. Ja, jeg skjønner, men har du fortsatt lyst på unge, eller var det bare noe du ville for å komme deg til IKEA? Nei, da er jeg skikkelig motivert til å klemme ut en liten snørunge, jeg, altså. Men jeg tror sæden til tyrkeren er vreka. Det er bare mjelk og veldig få rumpetroll, hvis du skjønner den artige metaforen, brutteren. Kanskje du kunne hjelpe meg? Hva er det du foreslår nå, tror du, at jeg skal donere bort noe til deg? Altså, det kalles vel innavl, og skal visst nok være veldig skadelig for avkommen når bror og søster smelter sammen. Det er ikke sånn at jeg vil ha deg oppe i loppekassa, din pervobror. Jeg tenkte kanskje du kunne spørre en av kompisen dine om du kunne delt litt mirakelmelk. Ja, men han som alltid er så jævla brun, han må jo ligge for meg i solarium 25-7, han. Ja, du tenker på Arslan? Ja. Nei, jeg tror ikke jeg kommer til å spørre han om det, ass. Toremann, tenk om du hadde blitt så god far, vet du, Toremann. Ja, takk for det. Også du. Hva? Du ville blitt... Ja, du ville blitt... En så god... En så god... En så god mor, da, din idiot! Ja, jeg trodde du hadde blitt en kjempegod mor, du, men har du det hele tatt noe egg igjen etter alle de abortene du har tatt, da? Jeg har så mye egg på lager, jeg tror jeg kunne lagt eggdosis til en hel arme. Nei, egg har jeg nok av. Skal det på Volvo til å skrape til foster klokka 2, men kanskje vi kan møtes og ta en pizzaboll og en Pepsi Max på Nordby etter det? Skal du ta abort? Men du sa at tyrkeren ikke hadde noen rumpetroll, du. Jeg sa han bare hadde noen få rumpetroll, Toremann, så dette har bare vært flaks som bare faen. Ja, hvis du likevel skal ha en unge, kan du ikke bare bære frem den du har i magen nå, da? Hvis jeg er gravid nå, så blir den født på sommeren, og du vet jo at jeg vil ha en vinterunge, Tore. Oh, ja. Jeg vil at den skal bli født på julaften, for da trenger jeg ikke å kjøpe så mye gaver og sånt, hen. Ja. Ja, våkne opp litt, da. Det er lov å bruke nepa litt, Toremann. Ja, jeg skjønner ikke det. Kan ikke vi bare ses på Nordby klokka 4:30, da, Toremann, og så AMK og hamre på døra her. Jeg har blandet noen piller og noen kosken igjen, jeg. Ja, ha da, Toremann. Ha da, jeg må ta den, jeg. Ja, ha da, Trude. Ha da, så glad jeg er, Toremann. Ja, søsteren min. Ha da, jeg må legge på. P3. P3. Dette er P3. Moving Ooze, Romancer i radioresepsjonen på P3. Og det, hver gang jeg ser denne sangen på papiret mitt foran meg, så tenker jeg, så står det også da Per Borten. Alias Jimmy Cruder. Det er et norsk band, dette her. Og Per Borten, altså, det er jo ikke så gøy å hete det når man er tøff frontfigur i et rock-soul kult band. Det var jo sånn at foreldrene håpet han skulle få en politisk karriere, ja. Men så feil kan man også ta. Ja, men så tenkte jeg Jimmy Cruder, det er på en måte det tøffeste Per Borten klarte å komme opp med, da. Sånn helt top of your head, Bjørte, hva slags artisten han skulle du ha hatt hvis du skulle starte rockerband? Det skulle hette... David Miller. Du tror det? Jeg satt og tenkte litt på det, og jeg lurer på meg å gå for Timothy Dalton, ja. Eller Tim Dalton. Det er jo noe. Det er jo noe du har brukt. Ja, så du tror du mener det var ingen som heter Jimmy Cruder? Ja, okay. Ingen, absolutt ingen. Jeg hører mitt, eller? Ja. Steven Versace. Ja. Ja, litt sånn, ikke så tøff. Nei, ikke så tøff, men litt sånn stilig type. Ja. Steven Versace. David Miller og Timothy Dalton. Eller Lucky Luke, så ikke kanskje. Ja, kanskje Lucky Luke, ja. Tenk på Dalton-brødrene, vet du. Oh, ja, det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte på skuespillerne. Ja, jeg skjønner. Hva er det som skjedde med han? Nei, skal ikke gå dit. Vi skal til dilemmaspotten vi. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Miller, har du lyst til å begynne, eller? Nei, jeg vil ikke begynne. Nei. Nei, jeg kan begynne, jeg. Kom igjen, Dalton. Det er en... jeg tar ikke den likevel. Jeg tar en annen. Akkurat. Kan ikke Versace ta en? Jo, her er et som jeg synes er litt artig. Det er fra Åsmund. Hei, Åsmund. Han skriver: gå på videregående resten av livet, eller dø når du er 40. Jeg står det også kjipt for deg, Bjarte, men de andre kan svare. Men du kan svare du og Bjarte. Jeg vil jo bare si at jeg synes jo at det å gå på videregående var noe av det koseligste jeg har gjort i hele mitt liv, selv om ikke nødvendigvis undervisningen var så interessant alltid. Eller at du var spesielt kjempeflink. Jeg var ganske flink. Jeg likte fag som norsk og gymnastikk, for eksempel. Synes jeg var morsomt. Men jeg synes at miljøet på videregående og alle de morsomme folkene, altså når man går på skolen så får man venner, men når man går på jobben så får man kolleger, og jeg vil heller gå et sted hvor jeg hadde da fikk nye venner hele tiden, så jeg velger videregående. Jeg hadde sånn, når jeg gikk på skolen så fikk jeg elever, jeg. Nei, det var... Folk helt til i dag. Fiskegrateng deal. Ja. ja, ok, så du velger videregående resten av livet. Ja. Bjørte Paul? Jeg tror jeg velger å, det på en måte sånn. Du har aldri gått på videregående, nei, jeg har gått 3 måneder. Fastid, lærte du noe? Nei. Lærte du å ta skolelei? Og... Ja. Jeg vil begynne å jobbe i radio med en gang. Ja, lurer på om jeg skal sette seg på dø rundt 40, ja. Tenkte jeg. Så jeg går for deg. Dø rundt 40. Dø rundt 40, ja. Mm. Jeg har jo gått 4 år på videregående, for jeg var jo ikke spesielt... Tusen takk for det. Jeg var jo ikke spesielt flink. Nei, det var ikke det. Hva var det du var flinkest i, Steinar? Hva jeg var god best i, det var vel generell engelsk, tror jeg. Generell engelsk, så holdt du et fag som heter? Ja, det var ikke da altså, engelsk fordypning, det var bare generell engelsk. Ja, vanlig engelsk. Det var jeg ganske god i. Men så jeg er jo den som har mest erfaring med å gå lenge på videregående. Og jeg synes det også var veldig, veldig koselig. Jeg husker det var litt kjipt i det jeg måtte fortelle mine foreldre at jeg skal gå om igjen på videregående, for det veldig sjelden. Det brakte jo skam over Sagen-familien det. Ja, men da er det ikke så mye artium fra før i Sagen-familien, så det var ikke noe fare. Nei. Så jeg velger også videregående resten av livet. Skal jeg ta et annet dilemma? Er det ikke, hvis du kan på en måte ta dilemma og sende det videre til for eksempel Bjørte? For det er sånn at du tar dilemma, så svarer du selv med en gang. Jeg tar et dilemma og sender det videre. Ja. Det er fra Lise Lotte. Hei, Lise Lotte. Det tror jeg ikke noe på hånden mitt. Nei, det tror jeg ikke heller, men det er artistnavn. Hun skriver, manne over kropp og dame under kropp, eller dame over kropp og manne under kropp. Mm. Har fundert mye på hva jeg ville valgt selv, men svarer ikke her noe konkret. Det er veldig uvanlig, da. Sender det til Bjørte, ja. Jeg må jo si at det måtte jo være perfekt å ha dame over kropp og herre... Nedentil. Det er en vanlig ladyboy dette, så det er ikke noe så veldig fantastisk. Er det ikke fantastisk? For meg hadde det vært fantastisk. Hvorfor det hadde vært så fantastisk? Altså bestille operasjon den dag i dag da? Nei, det er ikke så hypp på det, men nå var det jo dilemmaspalten, så når jeg kunne få gjøre dette tankeeksperimentet her uten noen konsekvenser, så synes jeg at det hørtes morsomt ut, at du kunne på en måte holde på å tukle med dine egne bryster. Mm. Det kan du gjøre nå, Bjørte. Ja, nesten men, Nei, du kan det jeg kan, ja. Men jeg tenkte enda litt større. Du vil, altså, det fordrer at den kvinneoverkroppen hadde store bryster da. Ja, ja, ja. Ja, det ville jo vært, det ville ikke vært nødvendig hvis jeg valgte en kvinneoverkropp. Og så var det ikke bryster nesten der i det hele tatt. Altså vi kan ha en 13 år gammel jentes overkropp. Nei, og herre 40 år gammelt underliv. Nei, det måtte være en, jeg kan tenke meg en sånn 28 år gammel kvinne overdel. Å, hei sånn. Ja, vel? Jeg har aldri tenkt på at du har 40 år gammelt underliv, egentlig. Men det har du faktisk. Hele deg er jo 40 år. Mm. Ja, faktisk. Ja, ok, så du velger en 28 år gammel storbrystet kvinne overkropp, og ditt eget underliv, da, eller? Nei, ditt. Det var nesten så det toppet den fiskegrateng-dealen, altså. Takk for det. Jeg synes jo det er veldig vanskelig der, altså. Men siden jeg får være litt interessant, da, for å gjøre meg interessant, så tar jeg det motsatte av deg, da. En kvinne under kropp og herre over kropp. Din egen over kropp. Ja. Altså, meg med vagina, egentlig, rett og slett. Jeg tar det samme som Bjørte, men på grunn av andre ting. Og det er fordi at hvis jeg har en mann under kropp, så vil jeg være i stand til å springe fort. Men jeg samtidig ville vært den peneste i middagsselskaper. Ja, når du sitter ved bordet, ja. Det er veldig men samtidig kan jeg springe veldig fort. Nå skjønner jeg hvorfor du gikk bare 3 år på videregående. Fordi du er så lur. Ja. Jeg burde egentlig bare gått 2 og tatt helt samme pensummet. Ja, helt enig. Du er klok. Her er litt vanskelig enn her fra noen som kaller seg S. Hei S. Hei, S. Det tror ikke jeg heller på. Det er antageligvis et artistnavn. Jeg leser tekstmeldingen. Kom igjen. Knivblad som tenner eller i stedet for fingrer. Altså knivblad som tenner eller i stedet for fingrer. La oss prøve å rydde opp i det. Knivblad som tenner eller knivblad som fingre. Er det det S mener? Det er det som er dilemma her, ja. Jeg vil nok definitivt valgt knivblad som tenner. Enig. For da kunne jeg jo spist absolutt alt. Bortsett fra papir da, for da blir jo knivene sløve. Jeg tror det blir slive. Vær stille. Jeg stryker det siste fra protokollen. Vær stille. Fra? protokollen. Ja. Du kan... blir sløv hvis man skjærer papir. Stein også er vanskelig å spise, da blir også bli sløvt. Ja, og stein er vanskelig å spise i utgangspunktet. Ja, men det er papir også. Mm, det synes jeg ikke. Men papir pakker inn stein. Jeg har sagt det hvis man... Hvis kniven blir slivet. Husk at dette er et program for de som hører på, ikke for oss selv. Det er viktig å tenke på noen ganger. Når man sitter og fniser bort alt, så er det... Dette her, Bjørte, siden du er borte en dag, så er du kommer tilbake i fyr og flamme. Kan du ikke prøve å konsentrere deg litt? Ja, ok. Jo. Hva er enklest å spise med knivtenner? Er det papir eller er det stein? Kan vi prøve å ta det? Dette er et dilemma som lytterne gjerne vil ha svar på. Papir, enklest. Ok. Men hva vil du ha? Vil du ha et knivblad som tenner eller som fingre? Kom igjen, er det så vant? Helt ordentlig ryddig dilemma. Som tenner, steiner. Det er vi enige om da, alle går. Tenner mest og steiner, tenner mest og steiner. Knivblader som tenner, er det vi alle går for. Ja, jeg beklager at jeg glemte at lytterne var der. Lytterne er der, det er der hele tiden. Og de sender inn dilemma, 1987 kodeord er resepsjon. Åh, nå tror jeg vi skal ta en musikalsk... Jeg tenker at det er datagenerert, det er noen spørsmål. At det er bare en datamaskin som skriver alt og sender inn. Jeg tror vi tar en musikalsk pause. Dette her er Estelle. Er det det? Ja. Og Kanye West, American Boy. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Hei, radioresepsjonen her med Miller, Dalton og Versace. Så bare så du vet det. Ja. Vi har fått inn mange fine dilemmaer, og dere to gutter, dere to de mest fjolte i redaksjonen, har lovet meg at dere skal ta dette på alvor og huske at det er lyttere som hører på, at ikke alt skal være fjoll og tull og intern humor, for det, sånn kan vi ikke ha det. Nei, enig. Hvis det blir for mye intern humor, så vil vi bli tatt av. Eventually. Derfor så tar vi et helt fint ryddig dilemma fra Sara. Hei Sara. Hei Sara. Og Sara skriver 12 cm lange tær eller 1,5 cm lange fingre. Det kunne ikke vært 1 cm, altså det må være 1,5. Ja. Det var viktig og presist. Bra. Ja. Bra, Sara. Nei, jeg får jo alltid kjeft for at jeg begynner å svare, men det blir jo så stille når ingen sier noe. Så jeg begynner å resonere litt for meg selv og tenker at 12 cm lange tær, ja, det kan man jo bruke til litt av hvert. Blant annet kan man jo henge fra en gren opp ned. Men da må du trene opp gripekraften da. Ja, men gripekraften har jeg vel fra jeg blir født. Så den trener jeg naturlig opp sånn som jeg gjør med mine fingre nå. Jeg kan jo henge fra en grein med hendene. Men har du, jeg bare tenker på, selv om tærne er litt stutte nå. Altså man har jo forholdsvis stuttet her, ja. Har man noe særlig gripekraft her? Jeg merker, jeg kan jo plukke opp underbuksa mi med tærne hjemme. Ja, men det er hvis jeg spiser popcorn barbeint. Hvis jeg spiser popcorn barbeint og mister et popcorn på gulvet, så kan jeg fint grabbe rundt det popcorn og plukke det opp med barbeina. Men kan du putte det rett i munnen? Nei, dessverre, jeg kunne det tidligere. For bare for år siden så kunne jeg det. Når var det du kunne det? Ja, det var 36-37. Ok, men da kunne du også røyke med beina da? Ja. Drømmen var jo å drikke øl med beina, men det kunne det var drømmen, ikke. Men det ja. Brast. Hvorfor kunne du ikke det? Nei, for jeg klarte ikke å gripe rundt halvliteren. Det hadde du klart med 12 tanker så hadde du langt ut. Hank så hadde du klart det. Det er ikke hank på ølflaske, det. På ølglass? Han snakker ikke om det. Det er ikke alltid en seil. Men det er ikke Seil, hadde du kunne drukket med føttene. Ja. Men jeg må bare si at om du har 12 cm lange tær og griper rundt en grein, Tore, så skal det likevel veldig muskelkraft til for å klare å heise seg opp. Jeg må få lov å rettesette deg, men hvor lange tær har du nå? Hvor lange fingre har du? Jeg har ikke 12 cm lange fingre. Dette her er enorm kraft. Du går jo rundt hele greinen. Ja, men du skal jo løfte deg opp også. Nei, ingen som skal løfte. Skal du bare henge deg? Ja, okay. Ja, skjønner. Som en ape. Som, ja. Nei, som et menneske da, med 12 cm lange fingre. Ja, jeg ville gått for 12 cm lange tær, ja, faktisk. Ja, helt klart. Jeg merker alle de gode argumentene du kommer med, Tore, og det at du kan da drikke en seidel med øl med tærne, gjør at jeg går for tær. Nei, jeg mener, jeg har lange tær. Og husk på at i Saras dilemma så er det sånn at den kroppsdelen du da ikke gjør noe med, den forblir som den er. Ja, dessuten så er det, du kan, altså 1,5 cm lange fingre kan du ikke bruke til noen ting. Bortsett fra et bittelite tastatur ville det vært veldig greit å ha. Da, korte fingrene. Ja, det er sant det. Jeg tror jeg går for de korte fingrene, fordi at... Hvorfor er det spesielt? Ja, men hvor skal du få tak i sko henne, sånn når det blir kaldt, og sånn, du kan ikke gå barbeint med de lange... Har du hørt om store sko nede på grunnløkka? Ja, men hvis du plusser på dine bein med, på dine bein med 12 cm lange tær... Ja, men da knytter jeg vel tærne, da. Jeg knytter de, din nisse. Jeg går jo ikke med utstrakte tær. Ja, skal du gå med knyttet tær i året, hvis du kommer til å ødelegge bein, da? Det er klart jeg går med knyttet tær. Ja, det er noe problem. Da vil du ødelegge skoene, vet du. Nå runder vi av det. Nå har vi valgt, du har valgt korte fingre. Tore, jeg har valgt lange tær. Yes. Jeg tar et dilemma her på tampen. Helt klart. Det er fra Elin. Hei, Elin. Hei, Elin. Hun skriver artist eller kvinnelig artist, hvis man kan få lov å velge. Og jeg er jo av den oppfatningen at jeg... Selv er jeg størst fan av artister, og så kommer kvinnelige artister i andre rekke, selvfølgelig, for de er ikke så dyktige som mannlige artister, vanligvis, bortsett fra Aretha Franklin og Johnny Mitchell. Johnny Mitchell og Billy Holiday. Er det Holiday? Johnny Mitchell? Jeg trodde det var en gutt, det. Johnny Mitchell, du tenker på. Ja. Mm. Nei, så jeg går for artister. Jeg går for, jeg tror jeg det er veldig, jeg liker, det er jo langt mellom de gode kvinnelige artistene. Det er det. Dette her er ikke for å være sexistisk på noen slags måte, men det er akkurat sant. Akkurat seks å gjøre. Det har ikke noe med sex å gjøre i det hele tatt. Så jeg støtter Susanne Nei, hva heter hun? Susanne Sundfører. Ja, i hennes kamp mot kjønnsløs... Hennes kamp mot kvinnelige artister. Ja, så jeg går for artister også. Mm. For meg så har det helt klart med sex å gjøre, så jeg går for kvinnelige artister. Så to artister, en på kvinnelig? Ja. Nei, jeg gikk for artist, og du gikk for kvinnelig. Ja. To på kvinnelig, en på artist da. Nei, to på artist, en på kvinnelig. Yes, vi tar en låt fram mot nyhetene. Dette her er Adele med Chasing Pavements i radioresepsjonen. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Eyes of Chiefs, everything is average nowadays. Så det er, kunne ikke sagt det bedre selv. Det er akkurat så radioresepsjonen er det, Eyes of Chiefs er det, og alt er average. Det er sånn har det blitt. Nowadays, ja. Nowadays. Det er veldig sjeldent man ser liksom ting som virkelig står ut og er bedre enn noe annet. Det er en stor graut, vil jeg si. Ja, ja. Det gjelder spesielt kvinnelige artister. Det gjelder artister generelt. Ja, kanskje artister generelt. Ja. Vi skal ikke bli et sånt program som har disrespekt til kvinnelige artister, fordi det er mange flotte kvinnelige artister der. Absolutt. Ute. Flotte hvordan da? Nei, flinke. Akkurat. Flinke. Det er det, helt klart. Så hun som vant beste kvinnelige artist, vet du? Susanne Sundfør. Akkurat da. Kjempeflink. Hun er på beste artist. Hun er ikke den beste kvinnelige artist. Nei, hun er bare den beste kvinnelige artisten, ja. Hun er ikke ordentlig. Hvem er som vant beste mannlige artist? Jeg vet ikke om det finnes, så eksisterer det. Det finnes beste mannlige artist, ja. Jeg vet ikke. Beste artist, ja. Nei, unnskyld. Hvem var det som vant den da? Jeg vet ikke. Var ikke Hellbillies eller noe sånt? Vant de noe? Nei, det er årets spillemenn, okay. Idioter! Ja, ja. Følg med! Ja. du vet at det er feil. Ja, nei, nei. Var det ikke Madcon da, kanskje, eller noe sånt? Nei. Nei, det var... Beste fargede artister, det tror jeg. Ja. Det er heller ikke så stas. Nei, det er ikke det. De er først og fremst artister, ikke fargede. Ikke sant? Det blir litt det samme. Ja, det gjør. Setter litt i perspektiv. Ja, ikke sant? Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal ha foredrag i denne mandagssendingen. Ja. Og, det er Tore i dag. Kan du si noe om hva foredraget skal handle om? Uten at det røper selve temaet, eller? Ja, det er det beste. Det skal handle om... Nei, jeg klarer ikke å si det uten å røpe jo, tema. Jo, si noe som ligner på det, da. Ja, da kan jeg si solbriller. Ja, skal du ha foredrag om briller? Nei, men jeg synes det ligner på solbriller. Ja, så når du hører hva det handler om, så kommer du til å skjønne. Nettopp, ja. Jeg skjønner ingenting, jeg. Nei. Spennende. Det blir mot slutten av sendingen, og vi skal ta flere dilemmas straks. Og du kan fortsatt sende inn 1987, kodord er resepsjon. Og hvis du sender inn noen som ikke handler om underlivet, så kanskje de kommer med på lufta også. Det var ikke noe kritikk av de som har kommet inn, altså. Nei, men, fordi de som handler om underlivet, de tar vi i studio noen, når musikken ja, ja. går. Vi skal absolutt. Ta noen med underlivet også, men ja. Det har vært kult å ha hatt noe å velge. Vi skal også ha sigaretttesten. Ja, yes. Fabelagt. Det var veldig morsomt test i dag. Vil du røpe noe av hva vi skal røyke i dag, Steiner? Klarer du røpe uten å si hva det faktisk er vi skal teste? Den ene pakken er gul, den andre er blå. Ja, ikke sant? Det er jo klart det. Så en slags svensk kombo? Ja, en slags svensk kombo, uten at jeg egentlig tenkte noe over det da jeg kjøpte det. Nei. Dette er Duffy, Mercy. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Hei, bra. Folk har sendt inn e-poster til oss, der det står i emnefeltet ikke underlivsdilemma, og det er lurt gjort. For da, ikke sant, grunnen til at vi ikke vil kun ha underlivsdilemma er fordi det er det letteste. Mm. Og vi tråkker ut i hele tiden og tar underlivsdilemma og snakker om underlivet støtt og stadig, men vi prøver å ha en viss moral, da, altså en vanlig, sunn, norsk, god moral. Derfor så kan vi ikke bare kjøre penis og vagina. Vi kunne hatt en penis-vagina-spesial. Vi gang, det hadde vært. Ja, men det kan vi ha til liksom på kvellinga eller noe sånt da. Nei, i påsken kanskje. Ja, kanskje synes du det passer best å snakke penis og vagina på kvelden? Ja, jeg synes det. Nå vil vi ikke snakke mer om det. Jeg kan ta et dilemma. Jeg har et her som ikke er underlivsdilemma. Kult, kult, kult. Og det er fra Heirik. Heirik. Heirik. Som er skorpion. Og han sier... Samme som meg. Så bra da. Så flott da. Det er jo greit for folk å vite. At alle damer har måne eller bart. Altså måne eller bart på alle damer. Jeg ville nok valgt måne, fordi, og jeg får ofte kritikk for at jeg ødelegger dilemmaer ved å ta de videre, men man må jo gjøre det beste ut av det når man først har blitt utsatt for et dilemma da. Helt klart. Så jeg ville valgt måne, slik at kvinnen kunne barbert altså alt hår på hodet. Og vært litt sånn Sinead O'Connor. Ja, Sinead O'Connor, ja. Ja, så kult. Snakket du om Sinead O'Connor i forrige uke også? Var det ikke Lisa Stansfield du snakket om forrige uke? Nei, det var for 4 uker siden, det. Det er såpass lenge siden du snakket om det. Er det forbud du snakker med henne? Nei, men Sinead O'Connor, det er litt sånn gammel referanse. Det er ingen som husker Sinead O'Connor lenger. Å nei. Hørte hun andre, hun som var sånn litt sånn rocker dame, som hadde sånn eget band som... Hadde eget band? Ja. Courtney Love. Ja, la oss si det var henne da, så vi ikke kom på. Jeg tror hun var skalla også. Nei, Courtney Love har aldri vært skalla. Nei, ok. Jeg går for skalla, jente. Men ikke si det, altså, det er akkurat som alle damer måne eller barten, da kan alle damer barbere seg barten, da. Er det sånn dilemmaer skal være? Nei. Nei, jeg vet ikke hvordan man skal angripe sånn dilemma. Men du kan ikke bare si at hvis du har måne, så barberer du alt håret. Fordi det er ikke et alternativ. Ja, men det jeg mener da, at jeg bevarer fortsatt dilemma, fordi at månen vil fortsatt være der, men jeg har utelukket alt rundt. Jeg tror nok månen forsvinner i det du barberer vekk resten av håret. Ja, men det er derfor gutter som har måne barberer seg alt håret. Men det er ikke månens egenskap som gjør at den blir borte. Hvis jeg mener, hvis jeg hadde sagt jeg tar en jente med bart, og så barberer barten, det er ikke lov, for da fjerner jeg selve dilemma. Men sier du at det ikke er lov at jeg velger en velger dame med måne, men hun må gå med parrykk? Det er ikke lov. Er ikke det lov da? Det var litt sånn slappt dilemma det her nesten. Ja, det merker, sier du nå. Du kan bare barbere og ta på deg parrykk og barbere deg alt. Ja, du kan ikke barbere ansiktet, vet du. Det er ikke lov det. Da går du til angrep på dilemma, og det synes ikke jeg burde være lov. Hva hvis du går med maske da? Altså en underansiktsmaske? Ikke, hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor underlivsmaske? Men jeg har sagt til lytterne, send inn noe som ikke handler om underlivet, så kommer du med underlivsmaske til meg. Jeg vil ikke høre om underlivsmaske. Jeg vil høre underansiktsmaske. Ja, det kan du komme. Ja, ansiktsmaske. Da velger jeg damen bort det. Hvis det kan gå med under ansiktsmaske. Bjørte? Måne. En vanlig måne, du gjør ikke noe med det. Underlivsmåne, eller? Ja. Jeg kan ta et annet dilemma. Lurt. Det er fra Rune. Hei, Rune. Han spør, eller stiller, eller hva det heter når man skriver et dilemma. Vellykket narkoman, eller mislykket nykterist? Da tenker jeg at jeg tror at hvis du er sånn nykterist og er mislykket, var det ikke det der stod? Jo da, stemmer det. Så tenker jeg, da er det jo en bunke med skuffelser på rad og rekke hver gang du er ikke sant, dette ut på. Mens hvis du er vellykket narkoman, så er det jo bare bong hele tiden. Ja, men da må du samtidig tenke på at kanskje mye av vellykketheten din kommer nettopp av at du er narkoman. Ja. Man får jo, har jeg hørt, en ekstrem vellykkethetsfølelse av for eksempel å ta Coca-Cola, til å si, kokain. Mm. Du skal kanskje vurdere det da. Ja, men da... Ja, men det er jo det er farlig og ulovlig. Ja, ja, ok, jeg skjønner. Jeg skjønner, men må jeg ta hensyn til det nå i dette dilemmaet? Ja, du må ta hensyn til alle livets verdigheter når det er dilemmaer. Alt! Au! Hva blir det da? Da blir det narkoman vellykka. Ja, jeg blir mislykket nykterist. Ja, ja, mislykket nykterist. Hvorfor det, Steinar? Fordi det er lov. Jeg snakker til Steinar. Fordi det er lov. Det er lov, ja. Ferdig med den. Takk for den. Og her er det noen som har skrevet inn. Morten her. Hei, Morten. Hei, Morten der. Har et problem, skal vi se. Nei, altså litt... klovn eller hoffnar resten av livet. Mm. Det er veldig nært knyttet til hverandre. Ja, men jeg tror at hoffnarer har bedre, altså alt rundt selve yrket hoffnar, tror jeg står mye sterkere enn det å være klovn. For da må du jobbe på et sirkus, du må bo i en campingvogn. Mm. Ja, hoffnar, så tror jeg du automatisk også har statsstøtte, at det er en sånn inn forbi konge... Helt sikkert. Ja, lønnet av staten, uansett. Ja. Du har ikke lønnet av staten på sirkus. Da går det på konjunkturer hele tiden, om sirkus er inn et år eller ikke. Det er det ikke. Nei, det er ikke det. Nei. Så jeg tror, og hoffnar også, men noe negativt hoffnar er at hvis du skal snike deg inn på folk, så klarer du ikke det, for det er sånne små bjeller på skoene. Det er sant. Og jeg elsker å snike meg inn på folk. Ja, men du kan legge bomull i de bjellene. Det er ikke lov å tukle bjellene. Med dilemma. Ja. Da tukler du med dilemma. Det er ikke bjeller, det er sånne små rangler, de er runde, og så er det sånn en tingling inni den ballen. Ja, jeg har sett bjeller også på hoften. Ja, bjellene er oppe på hatten. I Reisen til julestjernen er det bjeller, tror jeg, i hvert fall. Jeg mener bestemt at det er bjeller. Mm. Ok. Jeg går for en slags ranglebjelle-type. Du går for hoftnar. Ja. Alle enstemmige vet at det er hoftnar. Det er ikke hoftnar eller bjeller, det er ikke det. Nei. Ok. Det er et annet dilemma. Jeg kjører hoftnar, jeg også. Ja. Kjempetrykt. Var alle på hoftnar? Tre på hoftnar. Skal vi runde av spalten vår nå? Jeg synes vi har fått inn veldig mange bra dilemmaer, både underlivs- og ikke-underlivs-dilemmaer, og vi takker og bukker for det. Takk for det, Bjørte. Jo, tusen takk. Hjertelig takk. Vi er veldig glad for disse dilemmasene. Tusen takk for det. Vi er veldig glad for disse dilemmaene vi har fått inn. Ja, resten går i dilemmasbanken vår, og vi kommer til å ha en dilemmas-ekstravaganza i 2009. Da skal vi også ha en penis- og vagina-spesial. Det får vi se på. Skal vi ta opp med kanalledelsen. Vi skal høre Håkan Hellstrøm. Dette er Kom igjen, Lena, i radioresepsjon på NRK P3. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Ingrid Olava, tekst og melodi, arrangert av... Hvorfor står den på? Ja. Arrangert av Lars Hortvedt. Fantastisk. Produsert av Frode Jakobsen. Er mer fun facts vi trenger. Ja, hun er først og fremst artist. Ja, først og fremst artist, ikke kvinnelig artist. Hun har jobbet på Markeds- og Medieinstituttet sammen med deg og meg, Bjørte. Ja. Fantastisk. Husker du det? Ja. Ja. Det er ganske gøy. Det er morsomt. Vi kjenner Ingrid Olava, og vi prater med henne når vi møter henne. Så koren på den siste Madograd-albumet. Fantastisk. Ja, ok. Men hun har også gitt ut eget album, så det er kanskje litt mer fantastisk enn akkurat. Ja, det er det. Også er vel Olava en kvinnelig variant av Olav? Ja. Det er det. Jeg tror at vi også skal ta med at lyttere har registrert at Bjørte lett etter en skallet kvinnelig artist, eller først og fremst artist, tidligere i dag. Ja. Og det viste seg å være Skunk & Nancy. Ja. Eller Skin da. Ja. Listen i Skunk & Nancy. Fabelaktig bandet som på 90-tallet. Hva skal barnet hete? Skin. Var sikkert vært skallet hele livet. Ja, absolutt. Hadde, ja. Hun har hatt måned, vet du. Hun har hatt måned. Vi skal ha den litt kontroversielle, men allikevel meget populære sigaretttesten. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? South State. Har de fyr? Kine den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Dette har, altså denne testen har skapt kontroverser i dagsavisene. Absolutt. Vi fikk en stor sak i Dagbladet, der de sa, her var de blåser i røykekritikk. Mm. Men altså dette er kun en tjeneste for dere som allerede nyter sigaretter og nikotin. Vi vil ikke at folk som da aldri har rørt sigaretter skal begynne å røyke med denne testen. Da. Men hvis du har vurdert det over en lang periode nå, og begynne... Hvis du virkelig overveier det, så kan du jo... Men det må være gjennomtenkt. Altså, ikke bare et innfall av å begynne å røyke. For det er ikke tøft å røyke. Nei. Det er veldig dumt, og det koster veldig mye penger. Ja. Synes, du ser tøffere ut når du røyker. Du steiner opp. Jeg gjør ikke det. Ja, du jeg synes ikke du klær det. Jeg røyket i 10 år, Og så plutselig sa Tore den dagen jeg sluttet, og sa han, du klær det ikke allikevel. Jeg gjorde det bare for å være tøff. Ja, for du gjorde det for å være tøff, ja. I begynnelsen, ja, selvfølgelig som alle andre. Men jeg er uenig med Tore. Jeg synes du så ganske tøff ut. Mye av grunnen til at du så rar ut når du røyket, var at du, hver gang du trakk inn, så gjorde du sånn. Og det, ja, du lagde litt provoserende lyder, rett og slett. Sagenlyden, det der. Mm. Jeg kan fortelle at de fem øverste plasseringene på radioresepsjonens store sigarettest er Salem, som leder med 88%, Bluemaster på andre 82%, Tidemanns Rød med 78%, Hjemmeavlet Tobakk bearbeidet av Neto 70%, og Biri, indiske billigsitte sigaretter med rødt bånd 67%. Mm. Vi skal teste en røyk nå. Prince heter den, blå pakke. Ja. Den heter Prince Highland Taste. Mm-hmm. Og hvis vi skal si noe om hva den inneholder, så er det 8 milligram tjære, 0,7 milligram nikotin og karbonmonoksid. 8 milligram. Forholdsvis mild, da. Ja. Mm. Og den kalles altså Highland Taste, og det er ikke helt uten grunn, fordi at etter høstingen så blir tobakken tørket i høylandet, hvor den også ble dyrket. Står og den der? Blir tørket av tørket selvfølgelig av sol, luft og varme i helt spesielle omgivelser. Ja. Ja. Mm-hmm. Står det inne som fun facts, altså? Ja, fun facts inni lokket. Jeg har aldri opplevd dette før. Ja, men se, skal vi fyre opp en, Bjørn? Jeg skal fyre opp en, ja. Det var en sigarett jeg ikke synes var så ille. Jeg har aldri smakt Highland Taste før, og jeg får litt sånn skotsk vibber av det, eller sånn at man er på fest, kanskje på et slott i Skottland. Ja, vel. Bryllup, for eksempel. Jeg har faktisk vært i bryllup på slottet i Skottland, ja. Så der ser du. Yes. Jeg fikk ikke den følelsen. Nei, det gjorde ikke den. Men kan jeg si noe om lukten, hvis du lukter rett ned i, og det skal du kanskje ikke gjøre, men hvis du gjør det, lukter ned i pakken, så lukter det drit. Ja. Det ikke noe god lukt i det hele tatt. Men jeg synes at den ikke så... Ja. Ikke så parfymert, og det vel noe av Prince sitt varemerke. Samtidig synes jeg at den ikke så sterk heller, så det går an å røyke mye av den, hvis man ønsker det. Ja, den synes var plenty sterk, jeg. Mm. Plenty sterk? Ja. Jeg synes ikke den var så plenty sterk, jeg. Ja. Jeg synes at den var, også har den litt kultivert tilsnitt i smaken. Jeg synes at den er litt rund. Ja, akkurat som en dyr fransk vin, da. Jeg får litt sånn, jeg blir tørr i munnen av den, og jeg får, jeg synes den litt sånn, litt for mye Highland ettersmak, altså jeg vil ikke ha den Highland smaken i munnen etter at jeg har tatt et trekk. Nei, men det er ut, litt for spesielt interessert kanskje, men jeg synes den litt tørr, men hvis man har et glass melk eller glass saft siden av, så kan det være en god røyk. Håmelk skal være veldig godt til disse Highland-sigarettene. Ja. Melk og sigaretter, jeg slår det, ja. Eller er det småkaker og melk? Eller er det småkaker og sigaretter? Jeg har hørt at hvis du spiser kokesjokolade og drikker melk til, det skal vist være en fantastisk kombo. Jeg liker ikke melk, jeg hater melk. Fabelaktig, det er spennende å høre. Jeg synes at dette var en imponerende god sigarett, men jeg trekker fra litt grann på grunn av at den ga en så tørr munnfølelse. Ja, den var veldig guffen etter smaken. Guffen var det veldig så negativ. Det var veldig negativ, unnskyld. Jeg gir den 85%. 85, du? Å, fy søren. Jeg synes det var ganske god sigarett. Jeg gir den ikke mer enn 39, jeg. 39, du. Ja, jeg må si, den her er oppe på 70-tallet i hvert fall. Ja, si 75. Så uenige vi om tobakko. Ja, tobakko er vi veldig forskjellige. Mm. Det er plenty med god smak igjen. Jeg skal regne litt ute, og så skal vi se hvor den havner den på listen vår. Og denne listen er også mulig å få tilsendt. Hvis du sender oss en e-post og sier jeg vil gjerne ha radioresepsjons store sigarettest, så får du den da direkte fra meg. Jeg tar en cut and paste på den, og så limer jeg den inn i mailen, sender den tilbake til deg. Sikkert noen som lurer på, regner du med maskin eller regner du for hånd? Jeg regner med maskin, ja. rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er James Brown. Radioresepsjonen. Unnskyld, frøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Yes, jeg må bare avsløre nå, først som sist, at Prince Highland Taste, altså den blå pakken, den havner på en delt sjetteplass sammen med Marlboro. Og bak, like bak Biri indiske billigsigaretter med rødt bånd. Så det er dårligere enn den, altså? Ja, faktisk. De Biri-sigarettene, selv om de er fryktelig, fryktelig billige, så havner de da på en femteplass. Selv om de smakte laurblær. Laurblær? Jeg skal slutte å snakke her. Nei, snakk, for Guds skyld. Jeg vil bare si, det er litt viktig også for oss å uttrykke at vi er bekymret for dere som røyker, da. Og vi kan bare lese om det som står på pakken her også. Røyking er svært skadelig for deg, dine omgivelser, og røyking dreper, og røyking kan føre til en langsom og smertefull død. Mm. Ikke nødvendigvis, men den kan gjøre det. Den kan gjøre det. Det er ikke bevist. Ja da, det er ikke bevist. Det kan ikke få det brå død, kan det? Nei, det tror jeg veldig sjelden. Da må du røyke veldig mange sigaretter samtidig. Vi skal teste en annen type sigarett nå. Det er vel ikke en sigarett strengt tatt, men det er en... Sigabøy? Ja. Bjørte, det var nesten på høyde med den der fiskegratringen. Nei, beklager. Ja. Dette er altså rulletobakk vi skal teste nå, eller man kan også stappe den i pipe hvis man har tørket den nok. Det er altså gullsnitt fra produsenten Konrad Langgaard. Det er en mann vi ikke har vært så mye borti. Konrad Langgaard, er det han som har laget det? Det er Konrad Langgaard som har laget det, i hvert fall hans konsern. Mm. Det heter Gullsnitt 3, og er en gammel klassiker. Mm. Vi har rullet hver vår her. Det som er med rullesigaretter er at det virker ikke så sterkt når man inhalerer det. Ok, I rest my case. Eller, ja, det var... det, Konrad Langgaard kan opplyse om at gullsnitt består av en rik blanding av amerikanske tobakssorter. Det spiller noen rolle. Det er klart det spiller noen rolle. Og det er altså en gul pakke. Jeg kan lese advarsel her også. Det er røyking. Her får du litt plass til å skrive. Sosial- og helsedepartementet når du er på tobakspakken. Så her skriver de røyking fører til forkalkning av årene og forårsaker hjerteinfarkt og slag. Så det kan eller gjør det? Nei, det gjør det. For den røykingen er veldig bombastisk. Ja, det, ja. Det gjør det, ja. Jeg synes dette her var skikkelig saker, ja. Det ser, ja, det å røyke rullings, det er liksom en, det er, du, det, altså, du får en egen stemning av det, altså. Ja, det er så gøy. Og jeg mener, vi satt jo her under låten og så rullet hver vår sigarett, og det var rett og slett gøy, koselig, vil jeg gå så langt som man kaller det. Ja. Ja, jeg synes at dette, som også er veldig godt med, at når man gjerne filtrer, så får jeg mye mer nikotine rett inn i hjernen min, og da blir jeg rolig umiddelbart, i stedet for å bli rolig i slutten av røykepausen, sånn som jeg blir med vanlige sigaretter. Og jeg ble veldig rolig nå. Jeg fikk den indre ro av å røyke denne sigaretten, eller rulle sigaretten. Ja, ja. Jeg var veldig fornøyd med den. Jeg er veldig... Jeg også. Leser du opp om manus, du, Tore, eller? Ja da. Nei. Ja. Jeg synes det var en veldig god sigarett, og den var veldig sterk, men det vender jeg meg til. Jeg må se, ja, jeg vet ikke om det jeg kostet 185 kroner for en rulletobakkepakke. Det var du som, ja, det var du, Steiner, som betalte det i dag. Ja, for det... Det er du som har mest penger. Det, ja. Ja. Jeg tror man må se det litt an på prisen. Nå husker ikke jeg akkurat hvor mange rullesigaretter man vanligvis får av en pakke. Er det nærmere 50 da? Ja, 50. Og hvis man er god, så kan man faktisk få 100 sigaretter ut av en sånn, hvis du har nok med risla da. Ja, men når du sitter og røyker, når du sitter og røyker og har fyrt opp en sigarett, om du har rullet den eller den er ferdig, ikke tenk på prisen. Ikke tenk på det. Nei, sant, tenk kosting nå med, og så ikke drit noe. Hva får du igjen for de pengene, ikke sant? Du får mye mer enn du betaler. Jeg tror vi skal komme med en konklusjon, gutter. Ja, for meg så må jeg si at denne også var for sterk. Jeg var ikke tøff nok til å røyke denne i fulle drag. Så den får... men det var litt mer spennende. Er det liksom kriteriet? Må vi tenke på smaken og, ja, og hyggen? Smaken, er det vi tester det? Jeg synes det smakte mye, alt for mye brent for meg. Den får... Kanskje fordi den brenner på tuppen? Jeg vet ikke. Ja, kanskje. 42. Du er veldig kritisk. Jeg tror nok at rulletobakk er noe for meg. Det er nok min type røyking. Kjør på. Så jeg gir 80%. 80%, ja. Men det var tøffere å røyke Teddy enn å røyke denne her. Ja, for så vidt. Jeg røyket rulletobakk i min ungdom, og dette her skapte altså god minne for meg, og jeg gir den 95, jeg. Åh, fy søren. 95%, ja. Jeg skal regne litt på det. Gjør det. Den havner nok på midten, cirka den også. Ja. Det blir veldig, veldig spennende dette her. Husk at du kan få tilsett denne listen da på e-post. Hvis du sender oss en e-post først til rrkrøllalfa.nrk.no, så vil du ta cut and paste på listen. Send den til deg. Oha! Det er litt av tjeneste. Ja, fy sånn. Det er ikke alle programmer i Peter som ordner sånt. Dette er Hoosiers. Goodbye, Mr. A-hole. The Hoosiers i radioresepsjonen. Goodbye, Mr. A. Og jeg kan avsløre at gullsnitt 3 fikk 72%, og på en forløpig fjerdeplass bak Tidemannsrød på tredje, Blue Master på andre, og Salem da, som fortsatt leder med 88%, og det skal noe til å slå den Salem for sigaretten, altså. Ja, fy søren, den var god. Jeg er ikke så sikker på at det ikke går an. Ja, vi har fått kritikk for at Salem-sigaretten her den handler på førsteplass, og også useriøst, men den der og da, ja. Da vi satt der og smakte på den, så var det som julaften og pinseaften på samme tid. Og jeg tror mange som rakker ned på den sigaretten der er folk som ikke er tøffe nok til å tørre å innrømme at det er en knakende god sigarett. Fordi mange tenker at det kanskje det er en feminin variant av en sigarett, fordi den smaker godt, og fordi den er grønn og hvit i pakken. Ja. Hvorfor må mentolsigaretter være forbeholdt kvinner? Jeg skjønner ikke. Nei, først og fremst er det en sigarett, og ikke en kvinnelig sigarett. Det er sant det. La meg være ung! Yeah! Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Snart skal vi ha foredrag ved Tore Sagen. Du er foredragsholder i dag. Ja, det stemmer. Kan du si litt hva det skal handle om i dag? Du sa solbriller tidligere. Ja, det ligner det jeg skal foredrag om. Det ligner veldig på solbriller. Ja, kan det være? Kan du ikke si det nå? Nei, jeg tenkte å spare det. Ja, oi. Ok, vi skal høre Real Ones. Dette er Every Dog Has Its Day. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Mitt navn er, og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, hei, jeg heter Tore Sagen, og jeg skal ha foredrag om brystholdere. Det ligner litt på solbriller. Ja. En brystholder, på folkemunne kalt BH, er et klesplagg for kvinner. BH-ens funksjon er å støtte opp kvinnens bryster eller pupper. BH blir ofte brukt under andre plagg, som bluse, genser eller kjole. Men kan også brukes alene, da blir den ofte omtalt som bikini-BH eller solliv. Noen, gjerne flatbrystede kvinner, lar være å bruke BH, da de føler at de ikke trenger støtte. BH-en har et helt eget størrelsesystem. Ut fra hvor store brystene er, velger du kopp. I vanlige BH-butikker får du kroppsstørrelse fra A, som det minste, og opp til D. Har du større bryster enn det, kan det anbefales å oppsøke en spesialforretning, hvor du kan få tak i størrelser helt opp til F. Tallet i BH-størrelsen forteller hvor stor du er rundt overkroppen. Størrelsen der starter på 65. Brystholdere har eksistert så lenge man har båret tøyklær, men i oldtiden var en brystholder ikke mer enn et stykke tøy som ble surret rundt overkroppen. På 1500-tallet begynner snørelivet å støtte brystene. Omkring 1800 utvikles skåler til brystene. I mange år var korsettet den vanlige brystholderen, men motebildet gjorde at korsettet gikk lenger og lenger ned på kroppen, og det begynte å bli gjengs å dele opp korsettet slik at brystholderen ble et eget separat plagg. Utover på 1900-tallet var brystholderne flate, mens de fikk en mer kremmerhusaktig fasong på 60-tallet. Så litt fun fact om brystholdere. Ifølge dr. Nils Lauersen har brystholderen ingen medisinsk funksjon. Det er et plagg man bærer frivillig, og ifølge Lauersen vil brystene dine henge før eller siden uansett om du bruker brystholder eller ikke. Flere ihuga feminister hevder at BH-en er et undertrykkende plagg som kvinner må gå med for at formene skal være ideelle. Enda litt mer fun fact om brystholdere. Ja. En gjennomsnittlig amerikansk kvinne eier 6 brystholdere. Oi. Yes. Man tror at 90% av kvinner i den vestlige verden bruker brystholdere. Tusen takk for meg. Mange prosent? Man tror at 90% av kvinner i den vestlige verden bruker brystholdere. Tusen takk for meg, jeg heter Tore Sagen. Bra. Jeg bare lurer på, for jeg var veldig nysgjerrig, eller jeg håpet at du skulle komme til det, men det var ikke noe snakk om spiler. Nei, jeg... Spiler har jeg lurt på veldig mye, mange spørsmål om spiler. Ja, jeg ble revet og slett inni meg da jeg satt og skrev foredraget, fordi det var veldig mye informasjon om forskjellige typer BH-er, men det føler jeg kanskje blir litt mer en retning igjen enn å bare ha et generelt foredrag om BH-er. Hvilken retning blir det? Spileretningen. Ja, det blir den sånn, altså om da går man, det er som om jeg skulle hatt et foredrag for noen som lagde BH-er. Ja, du går liksom litt for dypt. Kanskje litt for dypt, ja, i en retning. Ja, for dette her er et foredrag om BH-er til mannen i gata, vanlige folk. Det er ikke noe sånn spesial... Først og fremst mannen, ja. Det er riktig. Ja, ja. Eller, ja, fordi det er de som lurer mest. I gata, da. De fleste kvinner, vet du, vet jo veldig mye om BH-er allerede. De vet alt, nesten alt det jeg sier, bortsett fra det med hvor mange BH-er en amerikansk kvinne eier i gjennomsnitt. Som er 6. 6, ja. Og 90% av undertrykkende plagg, alt de vet nesten alle. Det er en som går her i NRK, jeg vet ikke hvor hun jobber i avdeling, når vi er i kantina, så har hun en sånn, hun har en sånn, sånn strikket bomullsgenser, som er i utgangspunktet ganske posete, og hun bruker ikke BH. Og jeg sier ikke at det er bra eller dumt, jeg sier bare at det gjør hun. Hvor jobber hun da? Nei, det var det jeg ikke visste da. Ok, hvor gammel er hun da? 50. Det er litt gøy at mitt foredrag kan føre til så mye prat og debatt blant folk. Og det, folk sitter også der ute og diskuterer BH nå, det er jeg helt sikker på. Hvilket terningkast anmeldelse vil du gi meg for foredraget jeg hadde om BH? Jeg liker jo eksempler da, at du har noen lydesnutter eller et eller annet. Det hadde jeg ikke. Nei. Så jeg gir en 4, det. Jeg gir 4, jeg også. Jeg trodde det var bedre enn så jeg. Det var ikke så mye sånn... Kriteriene ble oppfylt, det var imponerende, ja. Det var interessant, og det var noe du ikke visste fra før. Var det imponerende? Hvor mange her visste at en gjennomsnittlig amerikansk kvinne eier 6 brystholdere? Ja, jeg visste ikke, men det er ikke imponerende. Nei. Jeg var med at 90% av den kvinnen i den vestlige verden bruker brystholdere. Bitt litt imponert, men ikke mye. Det er ganske mange, altså. Ja. Ok, det er innenfor. Det var litt imponerende faktisk akkurat det grannet. Gi meg 5, da. Jeg gir deg 5. Ja. Dette er Sexual Eruption. Det er en grov utgave av denne saken. I USA så heter den Sensual Seduction. Yes. Men her i Norge så er vi helt rå. Vi kaller den Sexual Eruption. Og det handler om, ja, det er Snoop Dogg som finner på. Så, ja, det handler om. Ja, du, det, bare hør på teksten, så skjønner du det. Ho! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hver vi spiller den her i programmet vårt, så tar jeg og Bjørte, og så klever vi oss underbuksa, smører oss med olje, og så bare yeah, sexual eruption, og så setter Tore himmel med øynene. Stemmer ikke det? Ja, jeg synes at hele den kulturen her er så forkastelig at jeg orker ikke ta del av den. Sexual eruption, yes I do! Den er en sexy grov, sang altså. Ja, veldig grov. Ja, veldig grov. Er den grov eller sexy? Den er sexy først og fremst. Er den sexy? Sexy! Okay, jeg kan komme med en unnskyldning til de lyttere som ventet at jeg skulle komme med et foredrag om kålruletter, som jeg lovte for noen uker siden. Det beklager jeg. Jeg hadde faktisk helt glemt det, men neste gang jeg skal foredrag, så lover jeg at det handler om kålrulettenes historie, som alt oppstod i Tyrkia, ikke i Norge, som mange tror. Yes. Nei, allerede så fikk vi et lite miniforedrag. Jeg visste ikke at det kom fra Tyrkia. Ja, faktisk. Men da må du lover det da. Altså, jeg lover, lover det. Du lover det, at om 3 uker så blir det foredrag om kålruletter fra deg, Tore. Bare hold dere fast. Hold dere fast, ja. Ja, ja, ja. Vi er på, vi har nå snart hatt 2 timers sending. Vi er kjempeslitne. Vi har gjort vårt beste for å gi deg lettbeint underholdning, kjære radioresepsjonlytter og P3-lytter. Og nå må jeg si at jeg lurer på hvor vi, hvordan vi ligger an i, når det gjelder skyting og, støt og alt det samme sånt. Så der... Vil jeg gjerne ha en oppsummering. Vi har jo blitt enige om at alt det vi holdt på med forrige uke annulleres da du ble syk. Ja. Fordi man kan ikke drive og være syk når man skal ha direktesending hver dag. Da må man klare å holde seg i livet. Ja. Nå har vi også sendefri på fredager, så det går an å legge, de, legge sykdom, altså omgangssyke og så videre, til de fredagene. Det er sant. Vær litt profesjonell. Jeg bare klager. Vi begynner på scratch igjen, er det ikke sånn det blir? Jo, vi skal stikke fingrene inn i en sjokkmaskin som random gir oss støt, en av oss altså. Og den som får støt må, blir også skutt av med vår softgun MP5-rifle. Halvautomatisk, eller oi. Det veldig vondt. Alt vondt og jævlig. Tore fikk det var skitt Kjempegøy Er du klar, Tore? Ja, skal du skyte meg der? Du skyter meg alltid når du skyter fra den posisjonen du står så skyter du meg veldig ofte i magen. Det fordi jeg må skyte over PC-monitoren. Ok, greit. Hytt. Vær stille, sitt. Vær større, vær to. Er du klar? Ja. Jeg venter for å gjøre det verre. It's a waiting game, it's a waiting game. Er du klar? Mistet pusten. Oi. Rett i venstre låret, ja, det blir en liten blodutredelse der, Tore. Ja, vi sier takk for i dag, og så minner jeg om at du må laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Og så finn Lissi! Og ikke laste ned Vært og Hvite og Herreavdelingen og sånn. Laste ned radioresepsjonen. Gå også inn i iTunes og begynn å abonner da, på denne podcasten. Det veldig lett. Vi sier ha det bra, dette Thin Lizzy. The boys are back in there. Ha det! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.